Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ειλικρινά, με τι λόγια να περιγράψεις αυτή τη σαπίλα, αυτή τη βρωμιά, αυτόν τον κατά τα άλλα ευυπόληπτο βόθρο. Και μιλάω βεβαίως για αυτή την ιστορία που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο με τον 53χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό, για τη μαστροπία εις βάρος ενός 11χρονου παιδιού. Σήμερα είχαμε και άλλη τέτοια υπόθεση με έναν 63χρονο αυτή τη φορά. Αυτός κατηγορείται για βιασμό δύο ανήλικων αδελφών. Μαζεύονται πάρα πολλά. Να θυμίσω την υπόθεση του Λιγνάδη. Ο Λιγνάδης, να σας θυμίσω ότι καταδικάστηκε ως βιαστής. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι στο σπίτι του. Να θυμίσω αυτή την υπόθεση με το πολιτικό πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν την δεκαετία του 2000 να μας κουνάει το δάχτυλο για το πώς θα γίνουμε άνθρωποι με βάση το σύστημα των Θατσερικών, το οποίο κατηγορήθηκε ως παιδεραστής και δεν αθωώθηκε, απειλάγει λόγω παραγραφής. Και να θυμίσω, τι να πρωτοθυμίσω. Τώρα φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το χαμετυπίο, έτσι όπως περιγράφεται και από τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, αλλά από ό,τι μαθαίνω και μέσα στην δικογραφία. Ας το πούμε για να υπάρχει. Ξέρετε, για κάθε υπάνθρωπο, για κάθε τομάρι, υπάρχουν χιλιάδες τίμιοι άνθρωποι. Όπως αυτός ο άνθρωπος που δεν περίμενε κανένα κράτος, κινητοποίησε ό,τι δυνατότητες είχε και έσωσε δεκάδες ανθρώπους εκεί στα Κύθυρα προχτές. Για κάθε τυποτένιο σκουλίκι υπάρχουν χιλιάδες γιαγιάδες όπως αυτές εκεί στη Λέσβο που περιέθαλπαν μικρούς αϊλάν. Όμως όλοι το ξέρουμε ότι η βρώμα, η δυσοδεία λειτουργεί πιο έντονα πάνω στις ανθρώπινες αισθήσεις από το άρωμα του βασιλικού. Η βρώμα, η δυσοδεία καλύπτει το άρωμα του βασιλικού. Και ο μόνος τρόπος να κόψεις, να τελειώνεις όσο είναι δυνατόν με τη βρώμα και με την δυσοδεία είναι να κόβεις από τη ρίζα τους τα σαπρόφυτα που προκαλούν την πόχα. Και να το κάνεις με τρόπο ο οποίος είναι παραδειγματικός. Σε κάθε περίπτωση, ας μην είμαστε αφελείς, η ελληνική κοινωνία έχει τις ίδιες αρετές αλλά και τις ίδιες κερκόπορτες με όλες τις άλλες κοινωνίες. Και η ελληνική κοινωνία δεν είναι αλόβητη από καθάρματα και η ελληνική κοινωνία δεν είναι αλόβητη από σκουλίκια, δεν είναι αλόβητη από εγκληματίες, από σαπισμένα δίποδα. Και εδώ και σε μας κυκλοφορούν ανάμεσά μας, υπάρχουν εκείνα τα είδη του κοινωνικού κατημά. Δείτε το σε μια σειρά εκδηλώσεις της κοινωνικής μας ζωής. Δείτε τους εκπροσώπους του ναζισμού, για παράδειγμα. Δείτε τους εκπροσώπους αυτής της απανθρωπιάς και αυτής της αλητείας. Εδώ βέβαια μιλάμε για ένα μαστροπό με βάση τα όσα κατηγορείται. Μιλάμε για έναν βιαστή, μιλάμε για έναν παιδοβιαστή, ο οποίος είχε φτιάξει και όλο το σελοφάν του καλού οικογενειάρχη, του καλού χριστιανού, του πολιτευόμενου, του τύπου ο οποίος είχε και υψηλές διασυνδέσεις. Ο κύριος, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε αυτό το 11χρονο κορίτσι, 12 έγινε τώρα, τον Ιούλιο, υπό την απειλή όπλου, αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε όλα αυτά τα φρικώδη, πουλώντας και παρουσιάζοντας το υλικό στο ίντερνετ, μαζεύοντας πελατεία, έχοντας, όπως λένε οι πληροφορίες, ήδη στην αναμονή 213 καθάρματα, τα οποία είχαν μπει στη σειρά να πληρώσουν για να βιάσουν ένα 12χρονο κορίτσι. Στον ελεύθερο χρόνο του γυρνούσε, λέει, από εκκλησία σε εκκλησία και από Μητρόπολη σε Μητρόπολη, σαν καλός χριστιανός, για να ανάβει κεριά και να φωτογραφίζεται με ιεράρχες. Με βάση τις κατηγορίες, αυτός από Δευτέρα ως Σάββατο εξέδιδε, βίαζε, εγκληματούσε πάνω σε ένα 11χρονο παιδί και την Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία και έψελνε Οσανά εν της υψίστης. Ο κύριος αυτός, ο οποίος βεβαίως τα αρνείται όλα, πρέπει να το πούμε αυτό, να το υπογραμμίσουμε, τα αρνείται όλα και μάλιστα τι λέει, ότι είναι η οικογένεια του παιδιού, του βιασμένου, αποδεδειγμένα βιασμένου παιδιού, που του την έστησε για να έχει οικονομικά ανταλλάγματα. Δηλαδή λέει αυτός ότι ένα 11χρονο παιδί του την έστησε. Βιάστηκε ένα 11χρονο παιδί με τη θέλησή του, έγινε θύμα λευκής σάρκας σε ένα κύκλωμα μαστροπίας με τη θέλησή του ένα 11χρονο παιδί, ότι αυτό το 11χρονο παιδί αυτού του είδους την πλεκτάνη την ανέβαζε στο ίντερνετ και τώρα θέλει το 11χρονο αυτό παιδί οικονομικά ανταλλάγματα και ότι τον εκβιάζει. Αυτά λέει ο κατηγορούμενος. Ο κύριος αυτός, λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν μέλος Νέας Δημοκρατίας, εκτός από στενότατες, ξαναλέω, σχέσεις, τώρα πόσο στενές δεν μπορώ να σας πω, πάντως είχε κατακλείσει τα κοινωνικά, τα δίκτυα, πώς τα λένε, με φωτογραφίες του, με υπουργούς, με περιφερειάρχες, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς σε ό,τι αφορά το στερέωμα του πολιτικού απαράτ της χώρας, με κορυφαία αυτοδιοικητικά γαλάζια στελέχη. Αυτός, λοιπόν, εμφανιζόταν να διατηρεί, έτσι τουλάχιστον πουλούσε προς τα έξω, να διατηρεί στενές σχέσεις και με όλους τους εκπροσώπους όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας. Αυτός ο καλός χριστιανός, ο κύριος, ήταν τόσο, και είναι προφανώς ακόμα, τόσο θρήσκος, είναι τόσο πιστός, είναι τόσο άνθρωπος του Θεού, που για 3 χρόνια μάλιστα διατηρούσε, λέει, και τη θέση του Επιτρόπου στην Εκκλησία του Αγίου Εμιλιανού στον Λόφο Σκουζέ. Ο κύριος αυτός, ο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, έτσι, γιατί αυτό είναι το προκάλημα, αυτό πουλάγε, και ως Μακεδονομάχος αυτός ενδιαφερόταν για την πατρίδα και πήγαινε στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Αυτός, λοιπόν, ο κύριος, σύμφωνα με τον εφημέριο του συγκεκριμένου ναού που σας ανέφερα, εκκλησιαζόταν ανελιπώς. Ανελιπώς. Βέβαια, μετά τους συχνούς εκκλησιασμούς του, ο κύριος, σύμφωνα πάντα με τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί, βίαζε εκβίαζε, εξέδιδε ένα 11χρονο παιδί. Όλα αυτά, ξαναλέω, πίσω από ένα όνομα και πίσω από ένα παραβάν, το οποίο έγραφε επάνω «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Σήμερα λοιπόν, αν δεν τον είχαν πιάσει, αν δεν τον είχαν εντοπίσει, δεν ξέρω, είναι σήμερα, πηγαίνουν στην εκκλησία Δευτέρα, χτες. Θα είχε πάει λοιπόν προφανώς και χτες στην εκκλησία, θα είχε πάει να κάνει το σταυρό του, αυτός ο καλός οικογενειάρχης, αυτός ο μακεδονομάχος, αυτό το ενεργότατο μέλος της εκκλησίας, ο οποίος φυσικά μετά από όλα αυτά τι ήταν? Υπεράνω υποψίας. Εφόσον λοιπόν ευσταθούν οι κατηγορίες οι οποίες το αποδίδονται, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καθήκη της τελευταίας υποστάθμης, το οποίο είχε τη δυνατότητα να φωτογραφίζεται με πολιτικούς παράγοντες, με μητροπολίτες, με αρχιεπισκόπους. Εφόσον ισχύουν αυτά τα οποία του αποδίδονται, μιλάμε για ένα απόπατο του βόθρου των σκουλικιών που βίαζε ένα 11χρονο, παιδί, που βιντεοσκοπούσε αυτά τα οποία έκανε και μάζευε και πελάτες. Και βρέθηκαν 213 πρόθυμοι να πληρώσουν για να βιάσουν ένα παιδί. Φταίει, έχει σχέση η ταμπέλα με την οποία κυκλοφορούσε αυτό το κάθαρμα, το οποίο είναι κάθαρμα εφόσον ευσταθούν βεβαίως οι κατηγορίες? Είχε σχέση η ταμπέλα? Είχε σχέση το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Είχε σχέση το γεγονός ότι παρίστανε τον καλό χριστιανό και τον καλό σαμαρίτη? Είχε σχέση, έχει σχέση η πολιτική του ένταξη? Απαντώ, όχι. Καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά. Γιατί όταν είσαι κάθαρμα, όταν είσαι σκουλίκι, όταν είσαι απόπατος, αυτό δεν έχει. Ούτε ιδεολογία έχει, ούτε χρώμα έχει, ούτε κόμμα έχει. Το κόμμα του σκουλικιού είναι το κόμμα των σκουλικιών. Το χρώμα του σκουλικιού είναι το χρώμα των σκουλικιών. Η θρησκεία του σκουλικιού είναι η θρησκεία των σκουλικιών. Και ξέρετε, αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει και στην περίπτωση που τα τσογλάνια, όταν μιλάνε για το κάθαρμα που σκότωσε την κοπέλα, μιλάνε για τον Πακιστανό που σκότωσε την κοπέλα. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που όταν βιάζει το κάθαρμα, αυτοί οι οποίοι προωθούν το φασισμό, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, δεν λένε «βίασε το κάθαρμα», λένε «βίαζε ο Μπαγκλαντέζος», αν είναι από τον Μπαγκλαντές. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που όταν ο εγκληματίας εγκληματεί, τα σκουπίδια που θέλουν μέσα από το έγκλημα να παίξουν το παιχνίδι του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του εθνικισμού, να παίξουν πολιτικά παιχνίδια, τότε δεν λένε εγκλημάτισε το σκουπίδι, τότε λένε εγκλημάτισε ο μουσουλμάνος. Για φανταστείτε πόσο κάθαρμα, πόσο αλήτης θα ήταν κάποιος αν έβγαινε σήμερα και έλεγε ότι δεν έχει εγκληματίσει, αν ισχύουν αυτά που τον κατηγορούν, τον 53χρονο, ότι δεν έχει εγκληματίσει το συγκεκριμένο κάθαρμα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά έχει εγκληματίσει το μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο αλήτης θα ήταν αυτός που θα έβγαινε να έλεγε ότι δεν έχει εγκληματίσει αυτό το σκουπίδι, αυτό το σκουλίκι, αλλά ένας χριστιανός. Όσο κάθαρμα θα ήταν αυτός που θα το έλεγε αυτό, άλλο τόσο αλήτες είναι εκείνοι που το κάνουν όταν ο εγκληματίας είναι μουσουλμάνος, είναι Πακιστανός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Γιατί στην κοινωνία των ανθρώπων, σε αντίθεση με την κοινωνία του υποκόσμου, έχουμε συμφωνήσει ότι ο εγκληματίας, ο βιαστής, ο παιδοβιαστής, το ξαναλέω, δεν έχει χρώμα, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει κόμμα. Η θρησκεία, το χρώμα και το κόμμα αυτών των σκουλικιών έχει έβλημα ένα μόνο πράγμα. Τα σκουλίκια. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, θα σε πουλήσω. Ένα παράπονο και ένα δάκρυ. δάκρυ πρώτο φθινόπωρο πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πεθαίνει πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Ήταν απάτη κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη. Τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Δεν ξεχνάω τίποτα, Τζίνα μου. Όπως δεν ξεχνάω, για παράδειγμα, εκείνους τους δεσποτάδες που βγήκε ο συγκεκριμένος πριν από ένα μήνα, ο Άνευ Χαρτοφυλακίου, ο οποίος είχε πει εκείνη την αθλειότητα ότι όταν βιάζεται μία γυναίκα μπορεί να το θέλει κιόλας. Όχι, το θέλει κιόλας, είχε πει εκείνος εκεί. Το θέλει. Δεν ξέρω. Κατά τας Αγίας Γραφάς που πρεσβεύουν αυτοί οι συγκεκριμένοι τύποι, ιεράρχες και μητροπολίτες κατά τα άλλα, έχει εφαρμογή και στο 11χρονο παιδί αυτό? Έχει. Όπως δεν ξεχνάω επίσης αυτό το οποίο βλέπω και διαβάζω στο επίπεδο των πληροφοριών, ότι αυτός ο συγκεκριμένος, ο οποίος κατηγορείται, έτσι, είναι ο ένας. Γιατί υπάρχουν, λέει, από πίσω και άλλοι 213, οι οποίοι είχαν πει ότι θέλουν να πληρώσουν για να πάνε να βιάσουν ένα 11χρονο παιδάκι. Εγώ αστυνομικός δεν είμαι, detective δεν είμαι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όταν μιλάμε για 213 καθήκια, τότε θα πρέπει να περάσει από το μυαλό των αρχών. Όπα παιδιά, εδώ μήπως υπάρχει κανένα κύκλωμα? Μήπως εδώ υπάρχουν τίποτα πλάτες? Μήπως εδώ πρέπει να το ψάξουμε ευρύτερα το θέμα? Απλό δεν είναι? Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε ορατοπλάν. Ακόμα και αυτός θα το καταλάβαινε νωρίτερα ότι εδώ πρέπει να ψαχτεί όλο αυτό το πράγμα με αυτούς τους 213, με τα ονοματεπώνυμά τους. Ποιοι είναι αυτοί που ήθελαν να πάνε να βιάσουν ένα 11χρονο παιδάκι, και τι ενδεχομένως πλάτες, και τι ενδεχομένως κύκλωμα μπορεί να είναι αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Φαντής. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Θα επιστρέψουμε βέβαια σε αυτό το θέμα. Έχω τη χαρά φιλοξενώ τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε Ιφαντή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο λόγος που σας κάλεσα είναι γιατί έχουμε μία πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και ίσως βρισκόμαστε σε μία απρόβλεπτη πια φάση, και μιλώ για τα γεγονότα όπως αυτά έχουν εξελιχθεί μετά την κίνηση η οποία έγινε, την ανατίναξη της γέφυρας εκεί στην Κριμαία, και σήμερα τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση? Δεν νομίζω στο βαθμό που μπορεί να κάνει κανείς εκτίμηση, γιατί είναι τόσο δυναμική η κατάσταση, αλλάζει κάθε μέρα. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μία φάση, όπως είπατε και εσείς, κλιμάκωσης, στην οποία ελπίζω πως κάνω λάθος, αλλά δεν υπάρχουν αναστολές ως προς τα θύματα, δηλαδή δεν στοχοποιούνται μόνο στρατιωτικοί στόχοι αλλά και πολιτικοί στόχοι. Και αν αυτό ισχύει, ελπίζω να μην ισχύει και να είναι απλώς μία απάντηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ανατίναξη της γέφυρας στην Κριμαία. Αλλά αν είναι έτσι, τότε πολύ φοβάμαι ότι το επόμενο διάστημα θα πολλαπλασιαστούν τα θύματα μεταξύ των αμάχων, και αυτό είναι το πιο τραγικό στην υπόθεση. Και επιπλέον βεβαίως ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε καμία αίσθηση ότι υπάρχει κάποια διέξοδος, έτσι, όπου θα μπορούσε να οδηγήσει πρώτα απ' όλα στην αποκλιμάκωση, σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια ουσιαστική συζήτηση. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος για κανένα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κανένα σενάριο που θα μπορούσε να θεωρηθεί αισιόδοξο ή εν πάση περιπτώσει λιγότερο κακό. Το γεγονός ότι έχουμε τον Ρώσο Πρόεδρο, τον Πούτιν, ο οποίος μίλησε για τρομοκρατική πράξη, αυτό μας οδηγεί, φαντάζομαι, διερμηνεύω και αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, σε μια μορφή αντιπίνων που πλέον θα υπερβαίνουν αυτό που λέμε στρατιωτικούς στόχους. Αυτό έγινε. Ναι. Αυτό έγινε, γιατί βομβαρδίστηκαν αστικές περιοχές στο Κίεβο μετά από 3 μήνες. Και προφανώς είναι δύσκολο, με βλέπετε να κομπιάζω, γιατί είναι δύσκολο να διερμηνεύσει κανείς ποια είναι η στρατηγική της Μόσχας αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το Κίεβο, μπορούμε να πούμε ότι, πάση περιπτώσει, έχει εκμεταλλευτεί τα καλά νέα ή τις καλές εξελίξεις στο πεδίο της μάχης τον τελευταίο μήνα και προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ως προς τη Μόσχα δεν φαίνεται ποια είναι η στρατηγική της για την εξέλιξη της επιχείρησης που διεξάγει εδώ και 8 μήνες, 9 μήνες. Τώρα είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Δεν υπάρχει σενάριο αποφασιστικής επικράτησης, δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου. Αν αυτό είναι αλήθεια, αν αυτή η ανάλυση ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, τότε η μία επιλογή που έχει το καθεστώς Πούτιν είναι η κλιμάκωση και, αν θέλετε, ο βομβαρδισμός όπως έκανε και χθες, στόχων έτσι ώστε να πληγεί το ηθικό των Ουκρανών. Η εμπλοκή ακόμα βαθύτερα από ό,τι φαίνεται και της Λιθουανίας σε αυτόν τον πόλεμο, με την ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Λιθουανίας κοινού στρατιωτικού σώματος, πώς... Της Λευκορωσίας. Είπα Λιθουανία, με συγχωρείτε, Λευκορωσία. Ναι. Η Λιθουανία είναι με τους άλλους. Ναι. Η Λιθουανία είναι νατοϊκή χώρα. Έτσι. Ναι, της Λευκορωσίας. Είναι στη σωστή πλευρά η μία. Πάμε στους άλλους τώρα. στη Λευκορωσία του Λουκασέγκο, ναι. Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η Λευκορωσία ήταν μια βασική πλατφόρμα για την ρωσική στρατιωτική επιχείρηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Η άμεση εμπλοκή της Λευκορωσίας με την πραγματική ρηγιολογία, με το πρόσχημα, γιατί αυτό το οποίο άκουσα εγώ να υποστηρίζω από την πλευρά του Μίνσκ είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να επιτεθεί στην λευκορωσική επικράτεια. Αν αυτό, επαναλαμβάνω, είτε ισχύει είτε είναι πρόσχημα, τότε θα δούμε τη Λευκορωσία να συμμετέχει ενεργά πια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με την προσπάθεια να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο. Αυτό βεβαίως την ίδια στιγμή σημαίνει ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέχρι να εκπαιδευτούν οι κληρωτοί, οι οποίοι κλήθησαν να υπηρετήσουν, οι 300.000 της επιστράτευσης, της κινητοποίησης, να είναι έτοιμοι, να είναι μάχημοι, χρειάζεται προφανώς, έτσι το βλέπω εγώ, χρειάζεται περαιτέρω αιμοδοσία στο πεδίο της μάχης. Είναι, επαναλαμβάνω, είναι μια ακόμα επιβεβαίωση ότι τα πράγματα για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξελίσσονται όπως τα περίμενε κανείς. Πριν κλείσω και σημειώνοντας αγωγικά ότι εγώ δεν παριστάνω ότι οι ερωτήσεις που γίνονται από τους δημοσιογράφους δεν έχουν πρόσημο, έχουν πρόσημο οι ερωτήσεις που γίνονται από τους δημοσιογράφους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση της επικίνδυνης απροσδιοριστίας, ας το πούμε έτσι. Αβεβαιότητας. Και αβεβαιότητας. Είναι κανονικό πράγμα. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο με τον τρόπο που συμμετέχει. Αλλά είναι κανονικό πράγμα να ξαναβγαίνει η Γερμανίδα υπουργός άμυνας και να λέει ότι στέλνονται 100 τεθωρακισμένα από Ελλάδα και Σλοβακία στην Ουκρανία. Είναι κανονικό πράγμα αυτό. Να μαθαίνουμε από τους Αμερικάνους, από τους Γερμανούς κάθε φορά το είδος της συμμετοχής μας σε αυτό τον πόλεμο. Και δεύτερον, σε αυτή την κατάσταση της επικίνδυνης αβεβαιότητας, είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού η εμπλοκή σε αυτή την κατάσταση ακόμα πιο βαθιά? Κοιτάξτε, θα μιλήσω βεβαίως, θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Βεβαίως. Και εδώ δεν έχει ούτε εκτίμηση, ούτε επικαλούμε την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα. Περισσότερο ως πολίτης. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα έχει υποχρέωση να σταθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, εάν με ρωτάτε ζητήματα διαφάνειας, ζητήματα ενημέρωσης, αυτό είναι άλλης τάξεως θέμα. Αν θέλετε, εγώ θα ήθελα, ναι, η ενημέρωση να είναι από την Αθήνα για όλα αυτά, και εφόσον δεν υπάρχει, εδώ τίθεται ένα ζήτημα, αλλά ως προς τη μεγάλη εικόνα, ως προς τη στρατηγική απόφαση η χώρα να συμμετέχει έτσι όπως συμμετέχει με την μικρή εμπλοκή που έχει σε αυτήν την αντιπαράθεση, η προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω, ως πολίτης, ούτε ως καθηγητής, ούτε ως τίποτα άλλο, είναι ότι σωστά έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Πείτε μου κάτι, και ως πολίτης και ως καθηγητής και ως άνθρωπος που γνωρίζει την ιστορία, πότε είχαν δίκιο οι Αμερικάνοι? Όταν προκλήθηκε ο κίνδυνος ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου το 1962 με την κρίση των πυράβλων, όταν έλεγαν ότι ένα γειτονικό τους κράτος, η Κούβα, δεν μπορεί να είναι σε έναν αντίπαλο στρατιωτικό σχηματισμό, ή τώρα που θέλουν να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ? Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί θέλουν να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Το ζήτησε αυτό ο Ζελένσκι προχτές. Ο Ζελένσκι μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει, και αν θέλετε, καλά το λέτε, νομιμοποιείται να ζητάει ό,τι θέλει. Αλλά το πώς οι Αμερικανικοί σχεδιασμοί για το ΝΑΤΟ νομίζω τελείωσαν το 2008. Όταν το 2008 πια σχεδόν ομόφωνα, όχι σχεδόν, τα περισσότερα νατοϊκά κράτη θεώρησαν ότι δεν μπορεί η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ. Νομίζω τότε τελείωσε αυτό το σενάριο. Αν με ρωτάτε τώρα για την κρίση των πυράβλων της Κούβας το 1962, είναι τελείως διαφορετική εποχή. Δεν θα συνέκρινα την Ουκρανία του 2022 με την Κούβα του 1962, θα συνέκρινα την Κούβα του 1962, αν θέλετε, με την Ουγγαρία του 1956, με την Τσεχία του 1968. Εγώ δεν συγκρίνω την Κούβα του 1962 με την Ουκρανία. Μιλώ για διαφορετικές συμπεριφορές των Αμερικάνων σε πανομοιότυπες καταστάσεις περίπου. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία μετά το 2004 και κυρίως μετά το 2014 αξιοποιήθηκε και αξιοποιείται ως ένα προγεφύρωμα ανατοϊκό με ή χωρίς πυράβλους στην αυλή της Ρωσίας. Μιας Ρωσίας η οποία έχει εξευτελίσει το διεθνές δίκαιο, το έχει κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο, εγκληματίες βάρος μιας ξένης χώρας, όπως έκαναν οι Αμερικάνοι στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν κτλ. Κύριε Μπογιόπουλε, είναι εξαιρετική η συζήτηση αυτή. Είναι, και νομίζω ότι αξίζει να έχουμε το χρόνο να την κάνουμε. Αλλά θα πω το εξής. Μακάρι να υπάρξει μια διευθέτηση στην Ουκρανία ανάλογη με αυτή που υπήρξε το 62 στην Κούβα. Δηλαδή απόσυρση όλων των στρατευμάτων, σεβασμός της ακεραιότητας της Ουκρανίας, με τη λογική ότι το ουκρανικό καθεστώς μπορεί να ακολουθήσει, ανάλογα με τις εσωτερικές, βεβαίως, με τους εσωτερικούς συσχετισμούς, όποιο προσανατολισμό θέλει. Τελικά οι Αμερικανοί στην Κούβα αυτόν τον σεβασμό έκαναν. Δηλαδή οι Ρώσοι απέσυραν τους πυράβλους. Δεν βλέπω να υπάρχει σήμερα εδώ κάποια Σοβιετική Ένωση που να αποσύρει τους πυράβλους όμως. Όχι. Εννοώ ότι μία δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μία σταθή δέσμευση. Εγώ αυτό θα το έβλεπα ως βασικό πυλώνα ενός συμβιβασμού μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, εάν όντως είναι υπαρκτός ο φόβος της Ρωσίας ότι η Ουκρανία μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ και δεν είναι τελικά αυτό το οποίο έχει πει επανειλημμένα ο πρόεδρος Πούτιν, ότι διορθώνεται ένα ιστορικό λάθος το οποίο πάει πίσω στην τσαρική Ρωσία και μας περιπτώσει με τη μεγάλη ευθύνη της πρώτης ηγεσίας της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά όλα αυτά είτε είναι πραγματικά είτε είναι προσχήματα, νομίζω ότι ένας συμβιβασμός μεγάλος θα μπορούσε να είναι ανάλογος με αυτόν στην Κούβα, δηλαδή απόσυρση των πυράβλων, στην προκειμένη περίπτωση της Ουκρανίας δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή να έχει αμυντικές σχέσεις με τη Δύση, και την ίδια στιγμή να είναι ελεύθερη να επιλέξει το καθεστώς, γιατί αυτό στην ουσία συμφώνησαν οι Αμερικανοί, να μην προσπαθήσουν να ανατρέψουν το καθεστώς Κάστρο όπως είχαν προσπαθήσει λίγο πριν στον κόλπο των χειρών. Ακριβώς. Και όχι μόνο τότε, και τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Κάστρο κλπ. Βάζουμε μόνο μια ανωτελεία σε αυτή την πραγματικά ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα τα ξαναπούμε. Το υπόσχομαι εφόσον το θέλετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό, κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. κι ακριβό σου χάδι να μου δώσει. Κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς. Μη με προδώσεις. Προσπαθώ, Γιώργο μου, να τηρώ τους κανόνες μιας κουβέντας που, όπως έχουμε πει, θα έχει σαν στόχο να ανοίγει αυτιά και όχι να κόβει αυτιά. Και είναι προφανές ότι τίποτα δεν έχουν σεβαστεί οι Αμερικάνοι από το 62 σε ό,τι αφορά την Κούβα. Να θυμίσω ένα μόνο πράγμα. Το εμπάργκο. Εδώ και 60 χρόνια. Εμπάργκο σε μια χώρα που υποτίθεται σέβονται οι Αμερικάνοι τις αποφάσεις του λαού της. Τίποτα δεν σέβονται οι Αμερικάνοι. Όπως επίσης δεν σέβηκαν τίποτα οι Αμερικάνοι όταν έλεγαν το 1990-91 ότι ούτε ίτζα το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Και έκτοτε, και βεβαίως δεν σταμάτησε αυτό το 2008, προχτές μπήκαν ή είναι έτοιμες να μπουν η Σουηδία και η Φιλανδία εν έτη 2022 στο ΝΑΤΟ. Από τότε που είχαν πει ούτε ίτζα ανατολικά, περπάτησαν άλλα 800 χιλιόμετρα και ενέταξαν 16 χώρες στο ΝΑΤΟ. Κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή, που αγάπησες πολύ. Αυτό δεν αναιρεί σε τίποτα το γεγονός ότι από τη μια μεριά ο Πούτιν εγκληματεί, κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν το κάνει για να σώσει τους ομοέθνους του. Μα το είχε κάνει από το 14, γιατί από τότε τους εκτελούν εκεί. Από τότε τους δολοφονούν. Και από την άλλη μεριά έχεις ένα αντιδραστικό καθεστώς στην Ουκρανία, ένα φασιστικό καθεστώς στην Ουκρανία, από το 2014, αποτέλεσμα φασιστικού πραξικοπήματος με τις πλάτες των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί με όρους η εκπρόσωπη του αχυράνθρωπου της Δύσης, του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, και στη μέση ένας ολόκληρος λαός, ο Ουκρανικός λαός, και ταυτόχρονα με αυτόν όλος ο ευρωπαϊκός λαός, ο οποίος υφίσταται τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Αλλά πρώτα και κύρια τα πάνω από 15 εκατομμύρια πρόσφυγες Ουκρανοί και οι νεκροί Ουκρανοί και οι Ρώσοι, και οι Ρώσοι νεκροί στρατιώτες. Αυτό λοιπόν είναι ένα έγκλημα 30 χρόνια μετά, τους πανηγυρισμούς τους για το τέλος της ιστορίας, για την ευημερία και την αιώνια δημοκρατία που θα έφρεναν οι υπεριαλιστές στον κόσμο. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, καράβι κήπο στα νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους, παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Oh. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φίλε Σεπολιώτη, δικαίωμά σου να είσαι με όποιον υπεριαλισμό θέλεις. Δικαίωμα δικό μου να μην είμαι με κανέναν υπεριαλισμό. Ούτε με τον υπεριαλισμό εκείνων που προκαλούν φρικιαστικές επιθέσεις κατά αμάχων, όπως έκανε σήμερα ο Πούτιν, ούτε με τον υπεριαλισμό του ΝΑΤΟ, που βγήκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ να καταγγείλει ο γραμματέας του ΝΑΤΟ φρικιαστικές, λέει, επιθέσεις κατά αμάχων. Ποιος? Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Προφανώς δεν ξέρει τίποτα αυτός, ούτε για τις επιθέσεις στα κομβόι των προσφύγων στη Ιουγκοσλαβία, ούτε για τον βομβαρδισμό των νοσοκομείων, ούτε για τους βομβαρδισμούς τηλεοράσεων από τη Σέρβικη μέχρι το Αλ Τζαζίρα. Δικαίωμά σας λοιπόν να είσαστε με όποιον υπεριαλισμό θέλετε. Εγώ δεν είμαι με κανέναν υπεριαλισμό. Ούτε με τον υπεριαλισμό που δεν θέλει να πηγαίνουν οι Ρώσοι και οι Σοβιετικοί πυραυλοί στην Κούβα και υποτίθεται ότι σέβεται το καθεστώς της Κούβας, αλλά επί 60 χρόνια έχει επιβάλει ένα τρομοκρατικό δολοφονικό εμπάργκο σε μια χώρα που υποτίθεται σέβεται την απόφασή της για το δικό της κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. 900 μόνο ήταν οι δολοφονικές απόπειρες της CIA που έχει αναγνωρίσει η ίδια η CIA κατά του Φιντελ Κάστρο. Λοιπόν, θα έρθουμε σε αυτά αργότερα, αλλά πάμε πάλι σε αυτή την φρικτή υπόθεση. Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φρικιαστική η υπόθεση, διότι να τον ακούσω ότι αυτός ο θεοσεβούμενος Λεβέντης, ο αθεόφοβος, εξέδιδε ένα 12χρονο παιδί, αν μη τι άλλο προκαλεί φρίκη. Οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές. Είναι συγκλονιστικές διότι διαφαίνεται ότι από τον Απρίλιο μέχρι και κάποιες μέρες του Σεπτέμβριο ο άνθρωπος αυτός έκλεινε ραντεβού για το παιδί. Έκλεινε ραντεβού για το παιδί μέσω ενός ψεύτικου προφίλ, στο οποίο φαίνεται ότι το διαχειρίζεται το παιδί, το οποίο εμφανίζεται ως 16 ετών. Δεν το διαχειρίζονταν όμως αυτό το fake προφίλ το παιδί. Ο ίδιος το διαχειρίζονταν. Ο άνθρωπος αυτός που όπου έβρισκε την ευκαιρία πήγαινε σε εκκλησίες, κρατούσε σταυρούς, εξαπτέρυγα. Θεοσεβούμενος. Έτσι έδειχνε βεβαίως από την άλλη, αλλά έκαμε. Και δεν φοβόταν βεβαίως και Θεό, δεν φοβόταν καν να μπει στις εκκλησίες ο άνθρωπος αυτός, προσβάλλοντας ολόκληρο το πίμνιο αλλά και τους κανονικούς και καλούς χριστιανούς. Για να μην τα βάζουμε βέβαια όλα στο τσουβάλι. Οι έρευνες του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη διότι όταν έχεις μια τέτοια μεθοδολογία, διότι συζητούμε για μεθοδολογία, αρχικά πήρε το παιδί τον Απρίλιο, που πήγαινε εκεί το παιδί να τον βοηθήσει για να πάρει ένα χαρτζιλίκι και με την προτροπή της μητέρας, η οποία επίσης εργάζονταν ως υπάλληλος στο εμπορικό κατάστημα του συγκεκριμένου ανθρώπου στο ευρύτερο κέντρο των Αθηνών. Δεν χρειάζεται να πούμε την περιοχή, τουλάχιστον να μην την πούμε εμείς. Εκεί λοιπόν το παιδί τον Απρίλιο άρχισε να αναγνωρίζει την κόλαση. Τώρα που λες να μην πούμε την περιοχή, δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς από το συνάφι το δικό μας. Έχουν βγει και έχουν αναρτήσει φωτογραφίες του παιδιού. Ουσιαστικά φωτογραφίζεται, ναι, βάζοντας αυτά τα, πώς τα λέτε, μπροστά εκεί πέρα. Φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την οικογένεια. Μα δεν υπάρχει ένα μέτρο ακόμα και σε αυτά τα κοράκια. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το κακό. Εδώ χρειάζεται κανείς να έχει διαβάσει μισή παράγραφο δεοντολογίας της ΕΣΥΕΑ? Δεν χρειάζεται καν να διαβάσει. Δηλαδή λίγη τσίπα δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να διαβάσει μισή παράγραφο από τον κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών. Είναι το αυτονόητο. Αν χρειάζεται να διαβάσουμε το αυτονόητο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Απελθέτω από εμού και από ημάς το ποτήριον ετούτο και συνεχίζουμε. Το απείλησε το παιδί με ένα όπλο. Στην κυριολεξία το έσυρε σε ένα δωμάτιο πίσω από το κατάστημά του, ένα δωμάτιο που διατηρούσε εκεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνονταν και φιλάνθρωπος. Δεν ήταν μόνο ότι είναι αθεόφοβος, ήταν και φιλάνθρωπος και με πολιτική δράση και με κοινωνική δράση, ο Θεός να την κάνει, και το βίασε εκεί το παιδί. Δεν συζητούμε για ασέλγεια, συζητούμε για βιασμό. Από εκεί και έπειτα το νερό μπήκε στο αυλάκι και ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι βάσει σχεδίου άρχισε πια το παιδί να το εκδίδει. Έναντι 50 έως 100 ευρώ. Το παιδί έχει μιλήσει για τουλάχιστον 10 ανθρώπους οι οποίοι το περίμεναν το παιδί, χωρίς το παιδί να ξέρει πώς έχουν κλειστεί τα ραντεβού και ούτω καθεξής. Το περίμεναν το παιδί σε μια συγκεκριμένη στάση εξωτερικά του μετρό, σε συγκεκριμένη περιοχή, και πήγαιναν είτε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δωμάτιο που δεν μπορεί το παιδί να προσδιορίσει, ή σε απόμερα σημεία με το αυτοκίνητο. Από εκεί και έπειτα 213 άτομα είχαν εκδηλώσει, ήταν στη λίστα αναμονής, για να μην πιο απλώς. Μισό λεπτό τώρα εδώ. Έχουμε λοιπόν μία σελίδα στην οποία καταγράφεται ότι το παιδάκι εμφανίζεται να είναι 16χρονο για προφανείς λόγους το εμφανίζουν. Προφανώς. Έτσι. Αυτοί οι 10 για τους οποίους γίνεται λόγος, αν υποθέσουμε ότι οι 213 δεν είχαν δει ή εξαπατήθηκαν, mm-hmm. Οι 10 δεν μπορεί να μην ξέρουν, να μην κατάλαβαν ότι είναι 11χρονο παιδί, γιατί μιλάμε, όλα αυτά έχουν συμβεί πριν ακόμα κλείσει τα 12 του χρόνια, έτσι. Προφανώς, συζητάμε για πριν μήνα πια. Και από εκεί και πέρα έχουμε 213, μας λες, οι οποίοι είχαν δηλώσει πρόθεση, ήταν στη σειρά να πάνε ναι, πληρώσουν για να βιάσουν ένα παιδί. Αυτό γίνεται εδώ. Ακριβώς έτσι. Ερώτηση. 213 δεν είναι ούτε 3 ούτε 13. Είναι 213. Τα στοιχεία αυτών υπάρχουν. Θα δοθούν. Αυτό θα ψαχτούν ψηφιακά τα αποτυπώματά τους. Γιατί εδώ, έλεγα και προηγουμένως, mm-hmm. εγώ δεν είμαι Ηρακλής που αρώ, αλλά 213 είναι μια κοινότητα. Εδώ, μήπως υπάρχει κανένα κύκλωμα. Μήπως υπάρχουν πλάτες. Με πρόλαβες. Εκεί θέλω να καταλήξω, με μεθοδολογία και όχι με την πνευτική του Σοκράτη, ότι εφόσον λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο εύρος, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι πια εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα οργανωμένο κύκλωμα. Με ένα οργανωμένο κύκλωμα όπου ο 53χρονος από ό,τι φαίνεται παίζει κεντρικό ρόλο. Γιατί φαίνεται ως οργανωτής. Μιλήσαμε για 213. Μόνο για το ένα προφίλ. Γιατί υπάρχουν άλλα δύο προφίλ τα οποία ερευνώνται και το πλέον πιθανό είναι ότι επίσης είναι fake προφίλ τα οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος με το πρόσωπο του παιδιού και από εκεί επίσης έβρισκε πελάτες. Κατά συνέπεια, δεν θα συζητούμε στη λίστα αναμονής σε 2-3 μέρες για 213, αλλά για παραπάνω. Εκεί πια θα πέσουμε πραγματικά από τα σύννεφα, γιατί έχω βαρεθεί να την ακούω αυτή την κουβέντα. Πέσαμε από τα σύννεφα, δεν τον περιμέναμε, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Απεδείχθη το πόσο καλός άνθρωπος είναι. Ταυτοποιημένοι τώρα είναι 10. Δηλαδή, ταυτοποιημένοι. Λάθος η έκφραση. Το παιδί μιλάει για 10 ανθρώπους. Για 10 ανθρώπους οι οποίοι πλήρωσαν και βρέθηκαν με το παιδί. Ήταν περισσότεροι. Αυτοί όμως οι επιπλέον, όταν είδαν το παιδί μπροστά τους, το πρώτο πράγμα που του είπαν, τα έχει καταθέσει το παιδί. Πόσο χρονών είσαι? Μα φαινόταν ότι είσαι 16. Το παιδί τους έλεγε την ηλικία τους. Και οι άνθρωποι λέγανε, πρόσεχε που έχεις μπλέξει, και φεύγανε. Μα λες ένα 12χρονο, πρόσεχε που έχεις μπλέξει και φεύγεις, ενώ έχεις δει ότι είναι 16χρονο και πήγαινες για 16χρονο, αλλά σου προέκυψε 12χρονο, εκείνη είναι να εξοργίζεσαι δηλαδή. Μπορεί αυτοί οι τύποι να εμφανιστούν μεθαύριο στον εισαγγελέα και τον αγριδία, να σου πούνε, ξέρετε εγώ λειτουργήσα ανθρώπινα, και όταν είδα ένα μικρό παιδί μπροστά μου, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα περιμένουμε να δούμε και τα στοιχεία ταυτότητας, τα οποία σαφώς και γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να προστατευτεί και η οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Παρακαλώ πολύ, η λέξη άνθρωπος σε εισαγωγικά, γιατί δεν μπορώ να τον πω άνθρωπο, πρέπει να προστατευτεί και η οικογένειά του. Η οικογένειά του δεν ήξερε τίποτα, έχει παιδιά ο άνθρωπος αυτός, και πρέπει να προστατευτεί και η οικογένειά του. από όλη αυτή την κόλαση που ο ίδιος δημιούργησε. Αξίζει να αναφερθώ και μετά μπορείς να μου κάνεις και ερωτήσεις στο πώς αποκαλύφθηκε. Από τον Απρίλιο είπαμε μέχρι και τον Αύγουστο το παιδί ζει μια κόλαση. Τον Αύγουστο φεύγουν οικογένεια με 8 παιδιά σύνολο μαζί με τη μητέρα τους. Έχουν αρκετά μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Υπάρχει όμως μία συγγενής, μία θεία η οποία διαμένει σε ένα νησί του Ιωνίου και πάνε εκεί να περάσουν λίγες ημέρες να κάνουν διακοπές. Η θεία στις 2 ημέρες απάνω έχει καταλάβει ότι με το παιδί κάτι δεν πάει καλά. Διότι βλέπει όλα τα παιδάκια παίζουν, έχουν παρέες, κάνουν μαζί μπάνιο, έχουν δραστηριότητες. Ήταν τα 10 ετών παιδιά. Είναι μες στη ζωή, μες στη χαρά, στο γέλιο. Χαίρεσαι να τα βλέπεις, ιδιαίτερα αν είσαι γονιός. Η θεία λοιπόν έβλεπε το παιδί μονίμως απομονωμένο με ένα κινητό στο χέρι και να κοιτάει το κινητό όλη την ώρα. Κάποια στιγμή όταν δεν πρόσεχε μικρή πήρε το κινητό και αυτά που είδε μέσα βεβαίως, γιατί συζητάμε για βίντεο και φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες για το αυτονόητο. Θεοδόση, μία ερώτηση μόνο. Εδώ λοιπόν τώρα, γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σίγουρα βεβαίως η αθωότητα του 11χρονου παιδιού έχει βιαστεί. Μήπως και έχει. Θέλει να σου πω ότι υποστηρίζει ο 53χρονος. Επειδή ξαναλέω ότι λοιπόν. Να τον παγιδεύσει το 11χρονο, λοιπόν, λέει και ξαναλέω. Το βίντεο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αθωότητα ενός 11χρονου παιδιού έχει βιαστεί και έχει κουρελιαστεί. Εννοείται. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε τώρα. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται τι? Τα αρνείται όλα από όσο έχω καταλάβει. Και τι ισχυρίζεται? Το παγίδευσε 12χρονη. Αυτή του έστενε λέει τα βίντεο και τις φωτογραφίες για να τον καταστρέψει. Και βεβαίως εκεί είναι εύλογο το ερώτημα, στο οποίο και δεν απήντησε προφανώς. Και σαν όταν βλέπεις ένα 12χρονο παιδί να στέλνει αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ενημερώνει τη μητέρα ότι τις αρχές? Μάλιστα. Εκεί προφανώς και δεν υπήρχε απάντηση. Θεοδόση, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την ιστορία να περιγράψει κανείς αυτή τη σαπίλα, αυτή τη βρωμιά, αυτό τον ευυπόληπτο βόθρο. Εγώ τουλάχιστον δεν τα έχω αυτά τα λόγια. Θα ξαναπώ όμως ότι για κάθε υπάνθρωπο υπάρχουν χιλιάδες τίμιοι άνθρωποι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα ξαναναφέρω το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου που έσωσε δεκάδες ζωές προχτές στα Κύθρα. Για κάθε τυποτένιο σκουλίκι υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες οι οποίοι τιμούν την έννοια άνθρωπος, όπως οι γιαγιάδες εκεί κάτω στη Λέσβο. Αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να μην βλέπουμε τη βρώμα, τη δυσοδεία που είναι πάντα πιο έντονη από τις μυρωδιές της Άνοιξης. Και συμφωνώ απολύτως ότι ο μόνος τρόπος είναι να κόψεις από τη ρίζα τους όλα αυτά, όλα αυτά τα σαπρόφυτα που προκαλούν την πόχα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε, γιατί βλέπω τέτοια μηνύματα. Όχι λοιπόν, εγώ δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Και δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, γιατί δεν μπορεί να γίνεσαι ίδιος με εκείνον ο οποίος πρέπει να τιμωρηθεί επειδή ακριβώς δεν λογαριάζει την ανθρώπινη υπόσταση. Δεν μπορεί να γίνεσαι ίδιος με αυτόν. Εγώ είμαι υπέρ κάθε ποινής που αρμόζει στα εγκλήματα εκείνων που βυθίζουν ακριβώς την ανθρώπινη υπόσταση στον απάνθρωπο βούρκο τους. Είμαι υπέρ εκείνης της ποινής, οι συνέπειες τις συνέπειες της οποίας θα τις υφίσταται ό,τι έχει απομείνει από την ανθρώπινη υπόσταση εκείνου που δεν σέβεται την ανθρώπινη υπόσταση. Υπέρ αυτής της ποινής είμαι. Και το επαναλαμβάνω, εάν σήμερα αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι έχει διαπράξει ό,τι έχει διαπράξει, ό,τι κατηγορείται ότι έχει διαπράξει, δεν ήταν ένας ευυπόληπτος χριστιανός με φωτογραφίες, με ιεράρχες, με μητροπολίτες που εκκλησιαζόταν ανελιπώς από ό,τι μας είπε ο πνευματικός του, αλλά ήταν μουσουλμάνος. Οι φορείς του ρατσισμού, οι φορείς του φασισμού, της ξενοφοβίας, τι θα μας έλεγαν? Ότι αυτή η εγκληματική φύση οφείλεται στο ότι αυτός ήταν μουσουλμάνος. Πόσο αλήτης είναι κάποιος να το λέει αυτό? Όσο αλήτης είναι εκείνος που θα ισχυριζόταν ότι για αυτό το κάθαρμα, εάν έχει διαπράξει αυτά τα οποία τον κατηγορούν, φταίει ο χριστιανισμός. Τόσο αλήτης θα ήταν. Αυτός που θα έβγαινε σήμερα και θα του περνούσε από το μυαλό να πει ότι για αυτά που κατηγορείται αυτός φταίνε εκείνοι που φωτογραφίζονταν μαζί του από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, φταίει ο πολιτικός χώρος. Τόσο αλήτης θα ήταν κάποιος αν το έλεγε. Όπως αυτοί που το κάνουν στα Twitter, στα Facebook, δεξιά, αριστερά, εργαλειοποιούν τέτοιες υποθέσεις για να παίξουν και στο πολιτικό παιχνίδι, για να διασπείρουν το δηλητήριο της ξενοφοβίας, του ρατσισμού. Το έχω ξαναπεί. Η πατρίδα, μάλλον τα σκουλίκια, δεν έχουν χρώμα. Ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία. Δεν φταίει καμία θρησκεία. Δεν φταίει καμία πατρίδα. Δεν φταίει κανένα χρώμα για το αν το καθήκη είναι καθήκη, για το αν το σκουλίκι είναι σκουλίκι. Η μόνη πατρίδα των σκουλικιών είναι το έγκλημα και η απανθρωπιά. Αυτή είναι. Και αυτό να το θυμόμαστε την επόμενη μέρα που ο κατηγορούμενος για τέτοια φρικώδη δεν θα είναι χριστιανός, δεν θα είναι λευκός, θα είναι οτιδήποτε άλλο. Ό,τι και να είναι, και εκείνου η πατρίδα και αυτούνου η πατρίδα που κατηγορείται για ό,τι κατηγορείται, και εφόσον ισχύουν αυτά για τα οποία κατηγορείται, είναι μία. Μία είναι η πατρίδα όλων αυτών. Ανεξάρτητα από χρώμα και θρησκεία. Ο απόπατος του ανθρώπινου είδους. Αυτή είναι η πατρίδα τους. Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι, που περνάς απ' το απέσιο. Ξυστά κινητήρα και πλαίσιο, στα έχω πειράξει για να τη βγεις πιο μπροστά. Για να τρυπάρω το κενό μου εξαγόραζα δειλά. καρδούλα που χώρισα, ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή πιο καλά. Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και, όπως το λένε οι εργαζόμενοι δηλαδή, αστυνομία ανέργων. Όπως τα ακούτε, αστυνομία ανέργων. Στο λευκό σου αερόσακο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Γκόγκος, μέλος της διοίκησης του οργανισμού του ΑΕΔ. Κύριε Γκόγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει εδώ και δύο εβδομάδες. Είναι απόρρια του νόμου του πρόσφατου δουλειές ξανά της κυβέρνησης που πέρασε πριν λίγους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είχε προειδοποιήσει η εργοδοσία και η επιχειρηματική όμιλη για ένα τέτοιο περιεχόμενο νόμου από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε γίνει μια προσπάθεια το 2016 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να περάσει ένα αντίστοιχο ποινολόγιο, καθηκοντολόγιο το είχαν ονομάσει τότε, ένα δεκάλογο καθηκόντων για τους ανέργους, με απαράδεκτες εξίσου διατάξεις που υπήρχαν μέσα, τότε είχε αποτραπεί. Τώρα ήρθε αναβαθμισμένο. Και μάλιστα μέσα από τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την Εξειδίκευση του ποινολογίου, περνάνε ακόμα πιο άσκημες διατάξεις. Μιλάμε δηλαδή για ένα ποινολόγιο για τους ανέργους, που κατά περίπτωση μπορεί να επιβάλλει διακοπή επιδόματος, ανεργίας, διαγραφή από τα Μητρώα κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο προβλέπει ποινές και κυρώσεις από τον πρώην ΟΑΕΔ, την ίνδια ΔΙΠΑΜ, λες και είναι η UEFA, δηλαδή να τιμωρεί τους ανέργους με κίτρινες και κόκκινες κάρτες, με αγωνιστικές, δηλαδή να τους αποβάλει από τα Μητρώα ανέργων, να τους κόβει το επίδομα ανεργίας για δύο μήνες, αν είναι υπότροποι να παραταθεί η τιμωρία. Το ζήτημα δεν είναι ακριβώς αν θα το ονομάσουμε αστυνομία ανέργων, αν είναι καταστολή ή σοφρονισμός, γιατί ακουμπάει πιο βαθιές πλευρές κατά τη γνώμη μας. Αυτό εγκρίθηκε από το ΔΣ του τέος ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ, δηλαδή ναι, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, έτσι. Ακριβώς, ήρθε ναι. Ως εξειδίκευση του νόμου, ώστε με το αντίστοιχο ΦΕΚ να μπει στη ζωή και άμεσα. Αυτό εγκρίθηκε πριν ο πρόεδρος εκεί, τι είναι, διευθύνων σύμβουλος, αυξήσει το μισθό του ή μετά? Αυτό είναι ανεξάρτητο ναι, από το ξέρω. Τις πλευρές αυτές. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που είπα και πιο βαθύ, με την έννοια ότι παρεκτρέπεται εντελώς ο οργανισμός από την αποστολή του και συνεχώς αδυνατίζει και μειώνεται το πλέγμα προστασίας των ανέργων. Γιατί αν θυμάστε καλά, που προφανώς και το θυμάστε και το είχαμε ξανασυζητήσει τους προηγούμενους μήνες, το νομοσχέδιο και αυτός το νομοσχέδιο το τότε και ο νόμος αργότερα, όπως ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, στηρίχθηκε πάνω σε τερατώδη ψέματα, που ουσιαστικά ονομάτιζε τους ανέργους εξ αρχής ως καταχραστές, ότι λένε συνειδητά ψέματα από γεννησιμιού τους και ότι προσπαθούν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να κοροϊδέψουν την κυβέρνηση, το κράτος και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, έχουμε 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένους ανέργους, από τους οποίους το 1/10 παίρνει και το επίδομα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είναι περίπου σταθερά αυτό, είναι το τακτικό επίδομα, ναι. Είναι γύρω στο 10%, 11%. Μάλιστα. Και δεν είναι αρκετή ποινή το ότι είναι άνεργοι ή άνεργοι. Έχουμε και ένα άλλο, ας πούμε τώρα, ποινολόγιο, δεν ξέρω πώς το λένε, κατασταλτικό μέτρο, εκβιασμούς. Ναι, άμα το δείτε, ναι. Γιατί ακριβώς και η προσπάθεια που θα κάνουμε, καταλαβαίνετε ότι η ιδιότητά μου ως μέλος της διοίκησης είναι από την πλευρά των εργαζομένων, εμείς τα σωματεία καλούμε να το απορρίψουν και να το αποτρέψουν στην ίδια τη ζωή, δηλαδή στην πρώτη διαγραφή ανέργου που θα υπάρχει, να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι υπάρχει ένα άθλιο, έχει περάσει ένας άθλιος νόμος που λέει το εξής. Και η εξειδίκευσή του στην ουσία αναφέρεται σε ένα άρθρο, το πρώτο, που είναι τα γνωστά ευχολόγια για το ρόλο και την αποστολή και τα καθήκοντα του ΟΑΕΔ και του κράτους. Και λέω ευχολόγια γιατί προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι δεν εξασφαλίζεται η εργασία για όλους. Και μετά υπάρχει μια ομοβροντία άρθρων με μια απαράδεκτη διοικητική στρατιωτική γλώσσα, λες και είναι αναφορά στο στρατό, αναφορά λόχου, με πάρα πολλά να που πρέπει να κάνει ο άνεργος για να αποδεικνύει ότι είναι άνεργος. Για να αποδεικνύει με κάθε τρόπο δηλαδή τι βάσανα και τι οδύσσια περνάει καθημερινά για να τα βγάζει πέρα. Και αυτά τα θέλουν στο χαρτί, με αποδεικτικά, με χαρτιά, με τηλέφωνα, με τα πάντα. Προκειμένου δηλαδή να μην χάσει το επίδομα της ανεργίας του. Όσοι το παίρνουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς θα αντιδράσετε, μας είπατε πώς θα αντιδράσετε. Ναι, αυτό είναι το κάλεσμα που έχουμε κάνει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αντανακλαστικά, γιατί συζητήθηκε το θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα που πήρε και έκταση και δημοσιότητα. Να μην τολμήσουν να διαγράψουν άνεργο είναι σε πρώτη φάση αυτό που λέμε και υπάρχει πείρα και εμπειρία και ιδιαίτερα από συνδικάτα και κλάδους που έχουν πολλούς ανέργους για το πώς θα αντιδράσουν στην πρώτη απόπειρα διαγραφής που θα γίνει. Κύριε Γκόγκο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια χαρά. Επαναλαμβάνω, δεν αρκεί που ο άνεργος είναι άνεργος. Δεν είναι από ό,τι φαίνεται για κάποιους αρκετή ποινή αυτό, ο άνεργος να είναι άνεργος. Τώρα θα έχει και ποινολόγιο ο άνεργος, εάν είναι ανυπάκουος άνεργος. Όλα αυτά από την δημόσια, κατά τα άλλα, υπηρεσία απασχόλησης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για να μην περιμένει ο καλεσμένος μας άλλο, να καταρχάς να πω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας χώρος πια της οικονομίας με δυσθεώρητα μεγέθη. Από ό,τι φαίνεται βέβαια πρέπει να βγαίνει ξύγκι και από τη μύγα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Κώστας Μπαμπανιώτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μας ποιους εκπροσωπείτε, κύριε Μπαμπανιώτη. Εγώ είμαι εργαζόμενος στην εταιρεία Scrooge. Είμαι μέλος του σωματείου του συνδικάτου στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική αυτονομωτική, το ΣΕΤΥΠ. Μιλάω ουσιαστικά εκ μέρους της Σωματείας Επιτροπής στην επιχείρηση του σωματείου μας. Τι συμβαίνει εκεί, για πείτε μας. Κοιτάξτε, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πριν βασικά από τρεις εβδομάδες, μας ήρθε μια τροποποιητική σύμβαση εργασίας, όπου ουσιαστικά θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε πέρσι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μας παίρνει πάρα πολλούς βλαπτικούς όρους στην εργασία μας. Αν θέλετε να σας αναφέρω και κάποιους συγκεκριμένους. Δηλαδή κωδικοποιημένα, να πούμε ότι φέρνουν την αλλαγή στη θέση εργασίας μας, ανάλογα με τις ανάγκες της εργοδοσίας, όπως αντίστοιχα και στο ωράριο. Αντίστοιχα βγαίνει το διάλειμμα εκτός οκταώρου, να υπάρχει μετακίνηση του εργαζόμενου σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, ανάλογα πάλι με τις ανάγκες, αν το ζητήσει δηλαδή ο εργοδότης. Εγκαθιστούν λογισμικά παρακολούθησης μέσα στους υπολογιστές μας, ενώ δεν θα μπορούμε να συζητάμε για μισθό και τη σύμβασή μας σε κάποιον τρίτο, ακόμα και στους συναδέλφους μας. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι θέλουν να μονιμοποιήσουν την τηλεργασία, όπου από ένα έκτακτο, ας πούμε, μέτρο που είχε γίνει ή που είχε πάρθει, τώρα πάνε να το κάνουν ένα μόνιμο μέτρο για τους εργαζόμενους. Το επόμενο βήμα, φαντάζομαι, θα είναι να σας επιχειρήσουν να σας βαφτίσουν και εσάς συνεταίρους, όπως το είχαν επιχειρήσει στην eFood. Καλά, σίγουρα αυτό θα μπορούσε να το έχουν κάνει. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι Σκρούτζ είναι πλέον ένας μονοπωλιακός όμιλος, εκτός δηλαδή από την κεντρική, την κύρια εταιρεία Σκρούτζ που και εγώ είμαι εργαζόμενος. Υπάρχει, έχει και άλλες εταιρείες, όπως είναι και Courier και άλλες αντίστοιχες, Logistics κτλ. Πόσος κόσμος δουλεύει εκεί? Στη δική μας, στην κύρια επιχείρηση, είναι περίπου στους 600 εργαζόμενους. Και αυτή η ανατροπή της όποιας εργασιακής σχέσης είχατε αφορά τους πάντες πια δηλαδή, αυτό επιχειρείτε? Ναι. Φέρνει ατομική σύμβαση εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους, όπου φέρνει κοινά αυτά τα παραπάνω ανάμεσα σε άλλα φυσικά αυτούς τους όρους, και θέλουν ουσιαστικά από εδώ και πέρα να διαπραγματευόμαστε ατομικά, να διαπραγματευόμαστε φυσικά σε εισαγωγικά, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς με τον εργοδότη σου. Πόσα παίρνει ένας εργαζόμενος εκεί? Είναι ανάλογα τη θέση. Ο μισθός είναι πάνω κάτω ο ίδιος όπως σε κάθε άλλη αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών. Δεν έχει διαφορές. Και δηλαδή βρίσκουμε πολλούς που να παίρνουν ένα χιλιάρικο, αυτό θέλω να πω. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Για πείτε μου, όταν λέτε θα σας βάλουν, τι θα βάλουν, κοριό, λογισμικό, τι θα βάλουν? Λογισμικό. Γιατί αυτό? Ουσιαστικά θέλουν να εφαρμόσουν με κάποιον τρόπο, είναι άλλος τρόπος για να βλέπουν αν τι ώρα ξεκινάμε, τι ώρα βγαίνουμε διάλειμμα, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν τον πραγματικό χρόνο, τον πραγματικό έτσι πως το θέτει η εργοδοσία, χρόνο εργασίας. Αυτό δηλαδή, δεν προκύπτει έτσι κι αλλιώς από τη δουλειά που έχετε να βγάλετε? Αυτό προκύπτει φυσικά, και απλά θέλουν ακόμα να εντατικοποιήσουν ακόμα περισσότερο την εργασία μας, και γι' αυτό θέλουν και το θέλουν να το μετράνε συγκεκριμένα. Δηλαδή 8 ώρες πρέπει να είμαστε πάνω από την υπολογιστή, να πατάμε το ποντί και τα πλήκτρα, έτσι ώστε να ξέρουν ότι αν κάτσουμε έστω και 10 λεπτά, αυτό να μετριέται σε χρόνο εργασίας. Και αυτό φυσικά θα φεύγει εκτός 8 ώρου με τη νέα σύμβαση. Μάλιστα. Τι λένε οι εργαζόμενοι γι' αυτό? Τι θα κάνουμε? Κοιτάξτε, εμείς γενικά από την πρώτη στιγμή το σωματείο βγήκε και αντιτάχθηκε φυσικά στην νέα σύμβαση. Μας τη φέρανε μάλιστα ότι είναι και υποχρεωτική να την υπογράψουμε. Και μάλιστα βάλανε και ένα χρονικό περιθώριο μέχρι σήμερα, 10 Οκτώβρη, το οποίο είναι φυσικά και παράνομο να μπαίνει, και ότι δεν είναι και υποχρεωτικό φυσικά να υπογραφεί. Καλέσαμε όλους τους συναδέλφους να μην υπογράψουν αυτή τη σύμβαση, ενώ εμείς μπαίνουμε μπροστά και διεκδικούμε στο να υπογραφεί τώρα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα θέτει δικούς μας όρους για να μπορέσουμε να δουλεύουμε σωστά, ολοκληρωμένα, καλύπτοντας τις ανάγκες που είμαστε στο 2022. Αν θέλετε να σας αναφέρω και από τις προτάσεις μας, με βάση αυτό που θέλουμε δηλαδή εμείς. Ουσιαστικά είναι για την, ότι φυσικά εμείς είμαστε κατά της στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, ενώ για όσο αυτή διαρκεί να είναι εθελοντική και να μπορεί να ανακληθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο, και τα κόστη, τα λειτουργικά κόστη και οι ευθύνες να είναι στον εργοδότη, όχι όπως λένε τώρα να τις μεταφέρουν στον εργαζόμενο, να υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του γραφείου. Μάλιστα να σας αναφέρω κιόλας ότι αυτή τη στιγμή από τους εργαζόμενους το 1/3 μπορεί να πάει στην εργασία, στο χώρο, γιατί δεν υπάρχουν γραφεία. Μόνο το 1/3, οι υπόλοιποι τα άλλα 2/3 αναγκαστικά πρέπει να είναι τηλεργαζόμενοι. Ενώ φυσικά καλούμε να γίνουν τώρα αυξήσεις σε όλους τους μισθούς πάνω από τα όρια του πληθωρισμού και να καθιερωθεί 7 ώρο, πενθήμερο και 35 ώρο μεταξύ άλλων. Κύριε Παπαγιώτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Απλά να σας αναφέρω ότι την επόμενη Δευτέρα θα γίνει συνάντηση στις 11 η ώρα το πρωί με το σωματείο και την εργοδοσία. Μετά από πίεση δηλαδή δέχτηκαν. Ενώ την Παρασκευή το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, που είναι και τα γραφεία. Mm-hmm. Και καλούμε και όλους τους εργαζόμενους. Τι ώρα είναι αυτό? Το απόγευμα. Το απόγευμα θα είναι. Ναι. Και καλούμε όλους οι εργαζόμενους, ανεξαρτήτως αν είναι εργαζόμενοι στο Σκρούτζ, να έρθουν και να μας στηρίξουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. χτες συμπληρώθηκαν 55 χρόνια από τον θάνατο, από τη δολοφονία του Τζε Γκεβάρα. Ο Τζε Γκεβάρα ήταν αυτός που έλεγε «Δεν είμαι απελευθερωτής, δεν υπάρχουν απελευθερωτές, οι ίδιοι οι άνθρωποι απελευθερώθηκαν μόνοι τους». Ο Τζε ήταν αυτός που έλεγε «Δεν υπάρχει για μας κανείς άλλος ορισμός του σοσιαλισμού πλην της κατάργησης της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο». Ο Τσέ ήταν αυτός που έλεγε ότι αν τρέμεις από αγανάκτηση για κάθε αδικία, είσαι σύντροφός μου. Για όσο λοιπόν στον κόσμο η αδικία θα εξακολουθεί το έργο της και για όσο οι έννοιες τιμή και αξιοπρέπεια θα υπάρχουν στο λεξιλόγιο των ανθρώπων, ο Τζε Γκεβάρα θα είναι ζωντανός. Γιατί ο άνθρωπος, έλεγε ο Τζε Γκεβάρα, πρέπει να περπατάει με το κεφάλι απέναντι στον ήλιο. Και ο ήλιος πρέπει να κάψει το μέτωπο και καίγοντάς το να το σφραγίσει με τη σφραγίδα της τιμής. Όποιος περπατάει σκυφτός χάνει αυτή την τιμή, έλεγε ο Τζε Γκεβάρα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más.